121e qaida bi nga xamne mom la cheikh ash-sharif salah din at-tijani radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna bihi wa saqana allah min bahri bi a'zam al-ku'us wal awani bi mu indi moy 121e bi moy temer ak ñaar fukel ak ben moy al-ijtihadu la yantaqidu bil-ijtihadi al-ijtihadu la yantaqidu bil-ijtihadi al-ijtihad moy ijtihad moy borom xam xam bu d'après xam limuy jot am ci ay texte sharia ci alquran ak sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak jeufandiko gi muy jeufandiko règle usuli mu daali def ben atté teurel ben atté bo xamantene ndax amul texte bu leer bo xamantene mom mo ci am ci wax jojo bu baba mu daali jeufandiko am xelam ci walu gogou lool moy ijtihad manam mu daali jeufandiko atté legi muna bu baba la yantaqidu lu fireku bil ijtihad ci ijtihad manam nit ki bu fekente nak ki yegna degre bu meuna defe ijtihad ci xam xam ak xamé bu boba dotul manam ken dune ijtihad bi dañ koy firi ndax ijtihad be deug nga lol mom moy lan legi muné al aslu fihi ijma'u sahabati radiyallahu anhum iz anna abubakar radiyallahu anhu hakama fi masa'ilin khalafahu fiha umar radiyallahu anhu wa lam yanqud hukmahu manam ciosanu nak ci qa'ida bi moy ne sahaba yi radiyallahu anhum dañu am ijma manam dañu am consensus unanimité ci lu wax ju melni moy lax mune parce que gis nañ ni sayyidna abubakar radiyallahu anhu da dan amna ay mas'ala yu xamantene daf ci don teural até sayyidna umar radiyallahu daf dan wouté ak mom ci mas'ala yoy waye bi mu ñëwé nek khalifa firiwul dindiwul atté bi nga xamantene mom la sayyidna abubakar radhiyallahu anhu teerulun kon loolu moy wané né al ijtihad la yantaqid bil ijtihad du ko firi du ko dindi muna waman taghayyara ijtihaduhu fil qiblati wa huwa fi ssalati amila bitali wa laqata hatta law salla arba'a rak'atin li arba'i jihatin bil ijtihad fala qada kep ko xamantene ci ijtihadam mu joxe exemple nak ka pratique manam ci ijtihadam ci qibla dafa julli hein ben parti ci julli bi après ci bir ijtihadam mu dadi changer mu ne xaruma djublu war fi moy lan moy tay ma taxaw jakarlo fi jant bi joge genn mané qibla bi dal fi le fi may ngi jakarlo jant bam yag manam manatalako bam yag sama xel ne ma manam li noti sama xel ne ma ah dedet no benen walu gi la ma dadi djublu benen walu muna bu boba ah du mot du fay julli gi wa kokku du fay julli gi wa même bu fekkonté ne ñenti rakka yeb da ko julli ñenti rakka da ko julli ci ñenti côté yu wuté fekk liko waral moy ne lool moy note ci ndortam jamono joju nonu d'après manam méthode manam ni mu xamé ni non lañ wara xamé wé qibla ak yoy yeb boba du fay dara deng wala ittahada fa dhanna taharata ahadil ina ayni fastamalahu wa taraka al-akhar thumma taghayyara ittihadu fa dhanna taharata al-akhar duna al-awwal fa innahu yatayammamu wa la yanqudu ittihaduhu ath-thani hukma al-awwal mune su fekenteene dafa def ittihad manam dafa def effort yu meun def yeb def wala pour xol pour xam ndax ñaari ndap yu ban mo ci lap mu dadi japp ne bi la mu commencé ci japp deng mu jëfëndiko ko baye bi ci dess ginnaw gi ijtihadam soppé ko mu ndort ne ah non benen ndap li mo lap ndekete manam benen ndap le mo la bon ndekete bimu démé ba wara julli boba day tim rek waye manam hein ijtihad bi ni du firi ijtihad bu ñëk ba deng du firi atté bu ñëk ba manam dal nit ki bu defé effort nonu manam bu jëk bi ben du firi morom wallahu ta'ala a'lam.